بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ معاصی سے جو قبض ہوتا ہے اس میں حزن طبعی اور خوف طرد نہیں ہوتا، جمود محض ہوتا، یہی قساوت ہے. اور جو غیر معاصی سے ہوتا ہے اس میں یہ حزن اور خوف ہوتا ہے بجائے جمود کے، بے چینی ہوتی ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے قبض کی تفصیل بیان فرمائی. قبض کے معنی ہوتے ہیں نیکی کو جی نہ چاہے، گناہوں کو جی چاہے، نیکی کرنے میں بڑی مشقت محسوس ہوتی ہے، گناہ کرنے میں مشقت نہ محسوس ہوتی، اس کو قبض کہتے ہیں. فرمایا کہ یہ قبض دو قسم کا ہوتا ہے، کبھی تو گناہوں کی سزا ہوتی ہے، کوئی گناہ کیا اس کی سزا کے طور پر قبض جاری کر دیا گیا. ایک تو یہ صورت ہوتی ہے قبض کی، یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے. اس میں یہ فکر نہیں ہوتا کہ میں دور ہو جاؤں گا، گناہگار ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی ہو جائے گی، یہ فکر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو سزا ہوتی ہے اور سزا کے اندر نیکی کا خیال کم ہو جاتا ہے. فکر کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار سے دور ہو جاؤں گا، جس کو خوف طرد کے نام سے ذکر فرمایا، خوف طرد طرد کے معنی دفع کرنا، دور کرنا. کیونکہ یہ سزا ہوتی ہے اس لیے اس میں خوف طرد نہیں ہوتا، کیونکہ خوف طرد تو نیکی ہے، نیکی میں ترقی ہے. البتہ جو قبض ہوتا ہے بغیر گناہ کے، گناہ کی سزا نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اس طرح بھی قبض ہو جاتا ہے. اس میں آدمی کو فکر طرد ہوتا ہے کہ کہیں میں اللہ تعالی سے دور نہ ہو جاؤں، کہیں میری نیکی میں کمی نہ ہو جائے، کہیں مقصد حیات میں کمی نہ آ جائے، یہ فکر ہوتا ہے. یہ فکر علامت ہے کہ یہ قبض گناہ کی سزا نہیں ہے بلکہ یہ قبض ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ امتحان تو کرتے ہی رہتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. لوگ سمجھتے ہیں کہ آمنا کہہ لیں گے امتحان نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. امتحان ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد پھر ترقی ہوتی ہے. ایک عورت جا رہی تھی، ایک آدمی نے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اس نے کہا تم کون؟ اس نے کہا میں تمہارا عاشق ہوں، میں تمہارا عاشق ہوں. اس نے کہا مجھ سے عشق کر کے کیا کرو گے، مجھ سے زیادہ حسین و جمیل میری چھوٹی بہن ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، اس نے زور سے ایک پاؤں مارا، گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی درمیانے دعوی خود صادقی، پس چرا پر غیر افغندی نظر، این بود دعوی عشق بے ہنر. یہ اس نے کہا اچھا کہہ رہے تھے تمہارا عشق تمہارا عاشق ہو، پیچھے مڑ کے کیوں دیکھا؟ جب عاشق میرے ہو پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا؟ دونوں کے جھوٹ بولا تم نے، اگر تم سچے ہوتے تو پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتے؟ عاشق تو میرے تھے تو میری طرف ہی دیکھتے، دوسری طرف کیوں دیکھا تم نے؟ معلوم کہ عاشق واشق نہیں ہے، جھوٹ بولا ہے تم نے کہ میں تمہارا عاشق ہوں، کوئی عاشق نہیں ہے. جی ہاں اسی طرح اللہ تعالی سے محبت ہو تو وہ بھی امتحانات لیتے رہتے ہیں. اگر توجہ دوسری طرف کر لی تو معلوم ہے کہ اللہ تعالی سے محبت کرم ہے، اگر نہیں کی توجہ کسی اور طرف ہر حالت میں توجہ اللہ تعالی ہی کی طرف رہی تو پھر سمجھیں گے جس کی محبت کامل ہے. جی ہاں تو اللہ تعالی امتحانات کرتے ہیں، ان امتحانات میں سے ایک قبض بھی ہے کہ قبض کی وجہ سے گھبرا کر میری طرف سے توجہ ہٹا دیتا ہے یا نہیں. اگر ہٹا دیتا ہے تو محبت نہیں ہے، اگر توجہ نہیں ہٹاتا تو پھر معلوم ہے کہ ہم سے محبت ہے. ٹھیک، تو جب محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو امتحانات ہوتے ہیں. آمنو کہنا، آمن تو یہ دعویٰ ہے محبت کا. والذین آمنو اشد حبا للہ، جو مومن ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالی کی بڑی محبت ہوتی ہے. آمن تو کہنا اس کے معنی کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے. پھر اللہ تعالی امتحان لیتے ہیں، لیکن خود کبھی مطالبہ نہ کرے امتحان کا، مارا جائے. حضرت سمنون کی زبان سے نکل گیا یہ لیسری فیما سواک، لیسری حزن فیما سواک اور کیفا ما شئت فاختبرنی، مجھے اے اللہ آپ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہیں، جیسا چاہیں آپ آزما لیں. خود نہ کہنا چاہیے کہ مجھے آزما لو، پکڑ زیادہ ہو جاتی، پیشاب بند ہو گیا، اب گھبرا گئی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. بچوں سے کہا ادو عام کمل قزاق، اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو، میں نے جھوٹ بول دیا تھا، لیس لی فی ما سوا کا حظ، کہ میرے اندر کسی اور سے محبت نہیں ہے، تیرا آپ سے ہے. اور کیف ما شئت فاختبرنی، جیسے مرضی آپ امتحان کرے. یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، خود کبھی امتحان کا مطالبہ نہ کرے، بغیر مطالبے کہ وہ خود امتحان میں ڈال دیں تو پھر صبر کرے، پھر صبر کرے. جی ہاں جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرو.